قلب طول پاکا ہو گیا امت پہ قربان قلب طول پاکا کس قدر احسان ہے ہم پر بطول پاکا مشکلیں جب ہر طرف سے تم کو آ کر طرف سے تم کو آ کر گھیر لے ذکر اٹھتے بیٹھتے پھر قلب طول پاکا مر کے بھی زندہ رہے گا روز محشر تک خضر مر کے بھی زندہ رہے گا روز محشر تک خضر کس طرح خادم بن سکے گا مر بطول پاکا